أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an'ın 114 burcundan bir burcuna, hatta inşallah zamanımız el verirse 1,5 saatlik ders müddetimiz içerisinde 3 burcuna birden tırmanmaya çalışacağız. O burcun güzelliklerini, gizemlerini, odalarını, her biri bir mücevher dolu olan o muhteşem odalarını dolaşacağız inşallah. Bugün dersimize İnşikak suresiyle başlıyoruz. İnşikak suresi adını birçok sure gibi ilk ayetinden alıyor. İzessemâun şakkat. Yarılma, parçalanma, paramparça oluş anlamına geliyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir önceki derste Tekvir suresinin girişinde olacak, yanlış hatırlamıyorsam, işlediğim kıyamet, son saat, yani kevn ve fesat, oluş ve bozuluşla ilgili tüm ayetlerin ve surelerin üslubuna dair bir takım Kur'ani kurallar serdetmiştim. O kurallar içerisinde Kur'an'ın üslubuna dair, üslubul Kur'an'a dair o maddeler içerisinde bir tanesi de oluş ve bozuluşla ilgili, son saat ve kıyametle ilgili tüm pasajların, ayetlerin, surelerin içerisindeki lafızların ya meçhul kipiyle, yani faili olmayan bir kiple, ya da mutavaat kipiyle kullanıldığını söylemiştik. Kur'an'ın üslubu bu. Genel bir üslup. Ki Kur'an baştan sona bir üslup manzumesi, bir kurallar bütünü, belagatın şahikası. Onun için Kur'an'ın içerisinde bir örgü var. Muhteşem bir örgü. Bir dantel gibi ilmek ilmek dokunmuş adeta. Biz bu örgüyü fark etmeden, keşfetmeden Kur'an'ın manalarının kalbine giremeyiz. Manalarının kalbine girmemiz için bu dantelin bütün içerisindeki parçaların yerlerini bulmamız ve parçayı bütüne bağlayan bir takım üslup özelliklerini keşfetmemiz lazım. İşte onlardan biri de son saat ve kıyametle ilgili tüm ayetlerin dahil olduğu bir üslup. Bu üslubun özelliklerinden biri fail yok. Ya meçhul kip geliyor ya mutavaat. Meçhul kip belli. Faili söylenmeyen, hatta failinde mef'ulü olan, mef'ulünde faili olan, faili mef'ulünün içine gizlenmiş, fiilin içine gizlenmiş olan kip. Bir de mutavaat kipi var ki, mutavaat kipi de aynı, faili söylenmiyor. Fakat mutavaat kipini meçhul kipten ayıran şudur. Mutavaat kipinde etkiye tepki vardır. Etki eden bir şey ve ona karşılık bir tepki. Hani klasik Arapça öğrenimi görürken, klasik Arapça öğrenim talebeleri şu cümleyi bir model cümle olarak okurlar. Kesertü züccace fen kesera zâlike züccacu. Bu mutavaat kipinin cümle içinde nasıl bir anlam kazandığını gösterme babından bir örnektir. Ben camı kırdım, cam da kırılmaklığı kabul etti. Yani bir etki vardır, etkiye de bir tepki vardır. Dolayısıyla mutavaat kipinde de etki eden söylenmemiştir. Ama tepki dile getirilmiştir. Bunun birkaç sebebi olabilir. Klasik tefsirimizde zikredilen sebep, faili o kadar belli ki, yani gökleri, göğü, uzayı parçalayacak olan Allah'tan başka kimdir ki? Dolayısıyla fail bu kadar belliyken faili söylemeye gerek yoktur diye söylemişler, tespitte bulunmuşlar. Fakat bu tespit çok ikna edici değil. Çünkü faili çok çok daha belli olan öyle fiiller var ki onlarda fail zikredilmiş. Allahu halikus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır gibi. Mesela halakahu. O yarattı. O onu yarattı. Dolayısıyla orada o Allah yarattı. Fail burada gizli de olsa ortada. Fail var. Hüve. Ya yine nezzelel kitab. Allah kitabı indirdi. Kitabı indirenin Allah olduğu besbelli. Allah'tan başkası zaten indirmez. Nuzzile gelmek yerine niye nezzele geldi? Yani bu açıklayıcı değil. Peki nasıl açıklayabiliriz? Daha önce de ilgili yerde açıklandığı gibi biz şöyle açıklamayı daha uygun buluyoruz. Son saat, kevn ve fesat, bozuluş, oluş ve bozuluş anında eşyanın, göklerin, yerin, ayın, güneşin dürülüşü, iflas edişi ya da geri kainatın alınışı, başlangıçta olduğu gibi bir açılış ve ondan sonra büzülüşü bir yasaya bağlı olarak gerçekleşecek. Bu yasa Allah'ın eşyanın içine yaratılıştan koyduğu, yazdığı bir yazgı, bir yasa. Yani bir takdir. Allah'ın takdiri bu. Onun için bir fail gerekmeyecek. Veyahut da sonradan bir müdahaleye gerek duymayacak. Eşya zaten baştan kendi içine konulmuş yasalar çerçevesinde oluş ve bozuluş sürecine girecek. Ama burada mutavaat kiplerinin şöyle bir sonucu da olabilir. Yani etkiye tepki demiştik. Yerlerin ve göklerin bozuluşunda insanoğlunun eylemleri, günahları, sevapları, amelleri, fıskı, küfrü, şirki, fücuru, sapması, isyanı, zulmü, tuğyanı sebep olacak. Bu sebeplerle yeryüzü tepki verecek. Bu etkiye, insanoğlunun etkisine tepki verecek. Veya insanoğlunun çevreyi kötü kullanmasına, tabiatı tepe tepe kullanmasına, Allah'ın kendisini misafir ettiği misafirhaneyi berbat etmesine tepki verecek. Ve bu tepki sonucunda zincir kırılacak. Allah'ın koyduğu yasa böylece, bozuluş yasası böylece yasa gereği harekete geçecek şeklinde anlayabiliriz. Suremiz Mekki bir sure. 6, 13, 14 ve 20 ila 24. ayeti kerimeleri müminlerin acı çektiği bir zamanda indiğini gösteriyor suremiz. Gerçekten de müminler acı çekerken kafirler safa sürüyor. Bu zikrettiğim ayeti kerimelerde bu ima var. Bu da muhtemelen vahyin ilk yıllarına, yani ilk yılları dedimse öyle hemen ilk yılları değil, boykotun ilk yıllarına tesadüf ediyor ki 7. veya 8. yılı diyebiliriz nübüvvetin. Peygamberliğin 7. veya 8. yılında İnşikak suresi inmiştir diyebiliriz. Surenin konusu, bu kainatın bir de ötesi var. Bu hayatın bir de ötesi var. Yani dünyanın bir de ruhu var, ahiret. Hayatın bir de ruhu var. Dolayısıyla eğer ahiretsiz bir dünya tasavvur ederseniz, ruhsuz bir hayat tasavvur ediyorsunuz demektir. Hesap günü ilahi adalet surede işlenmekte. Yani yolların sonu Allah'a çıkar. Ey insan, Allah'tan kaçman mümkün değil. İster istemez Rabbine doğru yol alacaksın. Ne yaparsan yap, sen ey insanoğlu, hidayet yolunda ilerlemesen dahi, batıl ve dalalet yolunda ilerlesen dahi, ne yaparsan yap, hayatın yolunda son sürat ilerlerken yolların sonu Allah'a çıkar. Rabbine doğru yol alacaksın. Sonunda ona kavuşacaksın diyor bu surenin içinden berceste ayet. Dolayısıyla bu sure bize, ey insan, ala külli hal öleceksin ve Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vereceksin diyen bir sure. Bu girizgahtan sonra suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına, özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına, kainatı rahmetiyle kuşatan ve tüm varlığa, Rahman ismiyle rahmetini tecelli ettiren ama çok özel olarak kendisine iman eden, güvenen ve imanında sebat edenlere de ayrıca Rahim ismiyle tecelli edecek olan Allah adına. İzes semâun şakkat. Gök. Es sema çoğul değil de tekil geldiği için bütün bir uzayı ifade etse gerektir. Bütün bir uzay, bütün bir gök, göklerin tamamı şerha şerha yarıldığı zaman. İnşakkat, infial babındandı. Mutavaat için olduğunu ve mutavaatın da hikmetinin ne olduğunu girizgahta söylemeye çalışmıştım. Yani faili mef'uldür mutavaatın. Burada bozuluş ifade ediliyor. Yani son saat. Yani fesat. Kevn ve fesat. Kaos değil. Kaos yok. Bozuluşta kaos yok. Yapılışta zaten kaos yok. Yıkılışta bile kaos yok. Çünkü yıkılış da Allah'ın yasalarına göre gerçekleşiyor. Kainatta kaos yok. Kaos iradeli varlık olan insanın içinde. İnsanın iç dünyası. Yoksa Allah'ın yarattığı kainatta yıkılırken de yapılırken de kaos olmaz. Yok. Peki ne var? Bozuluş aleminin tasviri var burada. Bozuluş Kur'an'da 3 ayrı süreçte ifade ediliyor. İnfitar suresiyle, İnşikak suresiyle, bir de Enbiya suresinin 104. ayetiyle. Yani kavramsal olarak infitar, inşikak, tay. Başı infitar. Başlangıç, yarılış, açılış. Ortası inşikak, bozuluş. Sonu tay, dürülüş. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. O gün uzayı bir kitabın rulo sayfası gibi, rulo yapılan çok katlı sayfalar gibi o gün uzayı böyle spiral bir dürüşle düreriz. Samanyolu'nun geriden çekilmiş görüntüsü aklımıza gelsin. Nasıl bir dürülüş dersek eğer, böyle çok katlı bir ruloyu dürer gibi, böyle düreriz. Kemâ bedâ'nâ evvele halkın nu'idu. Tıpkı yoktan yarattığımız gibi onu tekrar vardan yaratırız veya tekrar yaratırız, iade ederiz. Vaden aleyna. Bu bizim üzerimize bir vaattir. Bu bizim üzerimize bir vaattir. İnna kunna fa'ili. Biz, evet biz vaat ettiğimizi yaparız. Söyledik mi? Yaparız. Çünkü Allah yapmayacağını söylemez. Allah'ın yapamayacağı bir şey yoktur ki. Evet. Bu ayetler, bu sureler arasında bir bağlantı var. Devam ediyoruz. İzes semâun şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. Burada da yine meçhul kullanılmış. Hukkat gelmiş. Yani oradaki vavı, vavı tefsiriye vurgusuyla okuyalım. Yani Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında. Rabbine kulak verecek. Rabbinin emrine kulak verecek. Rabbinin kanununa, yasasına kulak verecek ve sonuç tahakkuk edecek. Hukkat. Tahakkuk ettiğinde veya haklandığında, kadim Türkçe'de de kullanıldığı gibi haklandığında, işte Rabbinin emrinden kaçması mümkün olmayacak. Ve izel ardu muddet, devam ediyor. Yine yeryüzü uzatıldığında, dümdüz edildiğinde, uçsuz bucaksız bir düzlük haline getirildiğinde ve izel ardu muddet. Sanki burada yeryüzü büyük mahkeme için tüm yekpare bir mahkeme salonu haline getirildiğinde der gibi, getirileceği zaman der gibi. Ve elkat ma fiha ve tehallet. İçindeki her şeyi atarak ve tehallet boşaldığında. Yeryüzü içindeki her şeyi atarak boşaldığında ne diyor bize? Naçizane aklıma hemen yeryüzünün içindeki madenler, gazlar, cevherler, petrol, kömür ve daha ne varsa hepsi çıkarılıp adeta yeryüzü işlevini tamamladığında, doğal ömrünü tamamladığında, insana vereceğini verip vereceği başka bir şey kalmadığında der gibi. Böyle bir imayı sesiyorum içinin boşalmasından veyahut da yeryüzünün içerisinde kabirlere gömülmüş olanlar tekrar iade edildiklerinde veyahut da yeryüzü muhteşem bir kamera, alt kamera, ay üst kamera, güneş üst kamera, güneş gündüzün kamerası, ay gecenin kamerası, yeryüzü ise alt kamera, tabir caizse insanoğlunun ayağının altından çeken bir kamera. Bu kamera kaydettiklerini sunduğunda şeklinde de anlaşılır. Yani gizlisi saklısı yeryüzünün kalmadığında, hiçbir gizlisi saklısı kalmadığında. Ve evinet li rabbiha ve hukkat. Tekrar geldi ikinci ayeti kerime, beşinci ayeti kerimede de tekrarlandı diyeceğim ama tekrarlandı diyemiyorum. Çünkü bu ayetler hemen bir öncesine raci olarak anlaşılır. Onun içinde Kur'an'da mutlak tekrar yoktur. Mutlaka tekrar gibi gördüğümüz cümleler bir öncesine atfen, ona vurguyla anlaşılır. Yine buradaki emirle bir önceki kulak veriş ayrıdır. Bir öncesinde inşikaka kulak verdi, burada ise ve elkat ma fiha ve tahallete kulak verdi. Yani yine Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında, sonuç tahakkuk ettiğinde veya haklandığında. Ne olacak? Cevabı geldi. Yani bütün bunların toplamından sonra işte söylenen asıl söz şu. Ya eyyuhel insan. Rabbimiz insana yöneldi ve Kur'an doğrudan insana hitap ederek, doğrudan insana nida ederek, ey insan soyu, ey insanlık ailesi, eyyuha kalıbının açılımının ailenin tamamını ifade ettiği bilindiğinde ve hatırlandığında tam karşılığı bu olur. Ey insanlık ailesi, inneke kadihun ila rabbike kadhan famulaqi. Hayat yolunda son sürat yeldirdikçe, koştukça, ilerledikçe ister istemez, parantez içi, ister istemez onun, yani Rabbinin huzuruna doğru ilerliyor. Sonunda Rabbinin huzuruna doğru çıkıyorsun. Yani yanisi açık aslında. Yanisi açık. Ey insan, Allah'tan kaçamaz. İstersen kaçmaya çalış. Kaçtığın yerde de Rabbin seni yakalar. Yani kaçtığın her yerde de Rabbine çıkarıyor. Ama enselenirsin. Rabbine doğru varanla Rabbinden kaçanın hali belli olur. Rabbine doğru varanlar karşılanırlar. Rabbinden kaçmaya çalışanlar enselenirler. Kedhan, ayette kedhan geçmiş. Aslında kesben diye tefsir ediliyor. Yani kazanç. Kisp, kesp, kazan. Fakat ikisi arasında fark var. Kedhan illet, kesben sonucu ifade eder. Yine kedhan sahibini aşırı yoran gayret, sahibini aşırı yoran kazanç, kesben ise kar zarar olarak dönen, sahibi yorulmuş yorulmamış fark etmez, bir biçimde sonuçta kar veya zarar olarak dönen kazançtır. Onun için burada kedhanın özellikle vurgusu çok yoran, hayat insanı yorar. Hayatın tabiatı bu. Hayat insanı yorar. Zaten imtihan olması da bu değil mi? Yormasaydı cenneti özler miydi insan? Cenneti dünyada kurmaya çalışmak onun için abesle iştigaldir. Bu dünya hiçbir zaman cennet olmayacak. Cenneti dünyaya taşımak isteyenler, ahirette cennette yaşamak istemeyenler olacak. Dolayısıyla cennet orada. Cenneti hak etmek için bu dünyayı bir tarla, bir mezra olarak kullanın. Hasat orada, hasat burada değil. Onun için kedhan, yani çalışıp, didinip, çabalasan, ne yaparsan yapsan da Allah'tan kaçamazsın. Bu hayat zaten yorar. Ama gel, yorulduğun yanına kalmasın. Yorulduğunun karşılığını fazlasıyla al ey insan. Akıllı ol. Allah da alacağın olsun ey insan. Allah da alacağın olsun, yoksa güvenmiyor musun Allah'a? Gel akıllı ol. Bu hayatı amaçsız ve anlamsız yaşayanlar da yaşıyorlar. Anlamlı ve dolu yaşayanlar da yaşıyorlar. Herkes acı çekiyor. Ama bazılarının acısı hiçbir işe yaramıyor. Bazılarının acısı ise ebedi saadete sebep oluyor. Sen ey insan, nasıl olsa yorulup didineceksin. Gel bu yorgunluğunun Allah için yap. Allah için yorul da ücretin cennet, ücretin rıza olsun der gibi. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Fakat kitabı sağ elinden verilenlere gelince, kitabı sağ elinden verilmek aslında kurtulmak anlamına geliyor. Ebedi saadete nail olmak anlamına geliyor. Yani karnesi ve sicilini geçer notla alanlar. Hadi sınıf geçtin, hadi ey insanoğlu. Hayat isimli imtihanda, dünya isimli imtihan mahallinde yaptıklarınla şimdi Allah sana geçer not verdi. Ve karneni de geçer şekilde verdi. Tabii iyi de geçmektir, pek iyi de geçmektir, yıldızlı pek iyi de geçmektir, takdir de geçmektir, teşekkür de geçmektir. Allah'tan takdir almakla, hadi ortalamayla geçtin demek arasında fark olmasın mı? Cennete sürünerek gidenlerle, koşarak hatta uçarak gidenler arasında fark olmasın mı? Ve ashabul meymeneti ma ashabul meymene diyor onlara. Yürüyerek veya biraz da sürünerek gidenlere. Ama uçarak gidenlere ise ve sabikune sabikun diyor Kur'an. Sabıklar, öne geçenler. Ulaikel mukarrabun. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Tabii ki iyiler de kendi arasında tasnife tabi tutulacak. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا İşte onlar, karnesi, sicili sağından verilenler, geçer not alanlar, onun hesabı pek kolay görülecek. حِسَابًا يَس۪يرًا ne demek? Hesabın kolay görülmesi ne demek? Kur'an'dan isterseniz bakalım, şöyle manasını oradan arayalım. Birincisi şu manaya gelebilir ki, Nur suresinin 28. ve Ahkaf suresinin 16. sureleri yol gösterir bize. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek. Bu manaya gelebilir. Yani yapmışız. Mesela insanlara iyilik yapmışız. İyiliklerimiz tasnif edilecek. Altın iyilikler, gümüş iyilikler, bakır iyilikler, pirinç iyilikler, demir iyilikler, hatta belki de elmas iyilikler ve dahası yakut, zümrüt iyilikler. Eğer iyiliklerimizin içinde bir zümrüt iyilik varsa, demir iyiliklerimiz de onun içine alınacak. Namazlar. Bakılmış, namazların birçoğu teneke namaz. Çünkü içerisinde namazdan başka her şey var. Allah'ın huzuruna eti kemiği bırakmış, aklıyla, zikriyle, fikriyle gitmiş başka yerlerde başka işler yapıyor. Bunlar teneke namazlar, tamam. Kalıbına kıldırmış, kalbine kıldırmamış. Ama bir yerde bir tane oradan içinden namaz dosyasının içinde ıpıl ıpıl ıpılayan, böyle parıl parıl parıldayan bir namaz gözüküyor. Altın namaz. Kulumun o namazını çıkarın orada. Diğerlerini de onun hesabına, altına yazın. İşte liyezziyennehum liyezziyehumullahu ahsana ma amilu. Evet. Allah'ın en güzeliyle ödüllendirmesi. Yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi. Liyezziyehumullahu ahsana ma amilu. Yine ikinci bir şekilde şöyle anlayabiliriz. لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Onların günahlarının kökünü kazıyacağım. Evet. لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ali İmran suresinin sonunda olduğu gibi. Onların günahlarının kökünü kazıyacak veya üstünü örteceğim ve onları tabanından ırmaklar çağlayan cennetlere sokacağım. Bu da olabilir. En güzeliyle ödüllendirilmek. Yani hisaben yesira. Kolay hesap nasıl olur veya ne anlamalıyız sualinin ikinci cevabı da bu olabilir. Yine bir üçüncü ihtimal, men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim güzellikle gelirse, bir güzellik getirirse, güzellikle gelirse, tam çevirelim. Kim güzellikle gelirse, çünkü burada eyleme değil, eylemin sahibine dikkat vardır. İnsandır önemli olan, önce insandır. Onun için insanı merkeze alır. Arap dilinin özelliği budur. Batı dillerinde kişinin getirdiğine yoğunlaşır cümle, Arap dilinde ise getirene yoğunlaşır. Getirdiğinden çok getirene yoğunlaşır. Onun için burada olduğu gibi, men ca'e bil haseneti, kim bir güzellik ile gelirse, felehu aşru emfâliha, ona 10 katı vardır. Onun 10 katı. Bu da hisaben yesiranın açıklaması olabilir. Yani kolay hesap. Peygamberimiz sık sık şöyle dua ederdi. Allahümme hasibni hisaben yesira. Allah'ım hesabımı kolay gördür. Allah'ım hesabını kolay görenlerden kıl beni diye sık sık dua ederdi. Ra'd suresinin 18. ayetinde Allah'a icabet etme manasında da alabiliriz bunu. Yani Allah davet ediyor. Allah'ın davetine icabet edenler hesabını kolay verecek olanlar diyebiliriz. İşte bütün bu kapsamda anlaşılabilir. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ve o yandaşları, taraftarları, yoldaşları, cemaati arasına, ki en güzel karşılığı bu bağlamlarda cemaattir, o kendi cemaati arasına sevinç içinde, şen şakrak bir biçimde dönecektir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. Nasıl dönmesin ki aziz dostlar? Düşünsenize, şu dar-ı dünyada bile insan bir başarı kazandığında, bir ödül kazandığında ödülüne seviniyor ve yandaşları onunla gurur duyuyorlar da. Ya ahirette hesabını geçer not alan, ahiretin yıldızı olan, meleklerin omuzlarında cennete girmek üzere milyonlarca meleğin korosu eşliğinde muhteşem bir törenle cennete girişi kutlanan bir insanla, onu tanıyanlar, ona eli değenler, onunla bir biçimde yolu kesişenler gurur duymazlar mı? Asıl gurur o. Asıl gurur duymak da o. Ahiretin starı, ahiretin yıldızı olma. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. Fakat kitabı arkasından verilenlere gelince, diğerinin tersi. Ama ilginçtir, bu Kur'an'da kitabı arkasından verilenler geldiği gibi kitabı solundan verilenler şeklinde de geçiyor. Kitabı arkasından verilmek sanki mecaz gibi geliyor. Mesela Hakka suresinde solundan diyor. O zaman bunun mecaz olduğuna hükmedebiliriz. Çünkü soldan mı arkadan mı diyeceksiniz. Ha belki de kötüler kötülüklerine göre tasnif edilecek. Bazılarınınki solundan, bazıları solu bile kurtarmayacak. Yani hani yıldızlı pekisi var, işte teşekkürü var, takdiri varsa kötünün de kötüsü, sıfırın da altı olacak manasına da gelebilir. Arkasından verilmek mecaz ise, eğer hakikat değilse, zorluk ve kaybetmişliğe delalet eder de, asıl fakire derhatır olan şöyle bir şey geliyor aklıma. Karnesi sırtına yapıştırılacak. Yafta gibi. Karnesini sırtında taşıyacak. Hakikate sırtını döndüğü için sırtı da kendisinden intikam alacak. Sırtı beni niçin hakikate döndün? Yüzünü batıla döndün sırtını hakikate döndün diye kendisi de kendi varlığı da kendinden intikam alacak. Onun için sırtına karnesi yapıştırılacak ki herkes okusun. Yafta yapıştırılmış bir idam mahkumu gibi. Yafta gömlek giydirilmiş bir idam mahkumu gibi. Fesevfe yed'u thubura. Artık o ne yapacak bu durumda? Israrla yok olmak için dua edecek. Yalvarıp yakaracak. Ama duası tutmayacak. Yok olmak için. Sübur ölmek değil. Sübur yok olmak. Yani varlığının tamamen sıfırlanması. Yok olmak için yalvaracak. Ne diyordu Furkan suresinde? Sanırım 14. ayet-i kerime olacak. La ted'ul yevme süburan vahiden. Fed'u thuburan, ved'u thuburan kefira. Bugün bir tek yok oluşu, bir tek ölümü çağırmayın. Bir ölüm size yetmez ey cehennemlikler. Ölümleri çağırın. Birçok ölümü çağırın. Birçok yok oluşu çağırın. Ama gelmeyecek. Çünkü sizi var eden Allah'tır. Kim yok edecek? Yok olmak sizin için bir kurtuluş gibi olacak ama yok olamayacaksınız. Çünkü anlamsız ve amaçsız yaratılmadınız ki. Hani toprak olacağınızı sanmıştınız. Çürüyüp gideceğinizi sanmıştınız. Orada zannınız gerçekleşmeyince eyvah diyeceksiniz ama iş işten geçecek. Ve yasla sa'ira. Ama çılgın bir ateşi boylayacak bu tipler. Çılgın bir ateş, sair, kışkırtılmış, korkunç, insan kaçsa üzerine gelen ve kaçanın kurtulamayacağı güdümlü bir ateş. Sanki güdümlü bir mermi, güdümlü bir füze gibi. Ateşe layık olana güdümlenmiş bir ateş. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. Değil mi ama? O, bu tip, bu yaftası sırtına yapıştırılan, karnesi arkasından verilen ve cehennemin kendisine güdümlendiği bu tip bir zamanlar kendi cemaati içinde pek şen şakrak, pek sevinç içinde, pek hatırlıydı. Yani bir zamanlar kendi günah cemaati içinde yıldızdı, el üstünde taşınıyordu. Fakat şimdi ne oldu? İşte innehu kâne fî ehlihi mesrûra. Mesele insanın dünyada ne olacağı değil, öldükten sonra ne olacağı. Onun için çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye soran büyüklere bizim de bir sorumuz olmalı. Ölünce ne olmayı düşünüyorsun? İnnehu zanne ellen yehûra. O zannetmişti ki, sanmıştı ki, ellen yehûr, asla ama asla dönmeyecek. Bir daha hiç geri çevrilmeyecek. Yehûr, havurdan gelir. Aslında hûri de aynı kökten gelir. Havari de aynı kökten gelir. Göze ilişkin kullanılan kavramlardır bunlar. Gözün akı ak, karası kara olmak manasına gelir. Bir de dönüş. Aslında dönüşle gözün aklığı ve karalığı nasıl böyle aynı yerde birikmiş? Bu iki mana birbirinin çok ayrı duruyor. Ama neden aynı yere gelmiş diye soracak olursanız, aslında hurinin manasından yola çıkarak da bulabiliriz. Huri hem erkeğe hem dişiye. Hur. Bir hurun in. Bakın göze nispet ediliyor. Yani gözü hur olanlar. Ne demek? Bakışı temiz demek. Bakışı temiz. Bakışını kirletmemiş. Eşinden başkasını gözü görmeyene hurun ayn denir. Eşinden başkasını gözü görmeyecek. Gözü eşine kilitli olacak. Gözü eşine. Yani gözünde yüz izi, yüzünde göz izi olmayana denir. Evet. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarim diyor diye. Yüzündeki göz izini görebilecek bir göz. Bizim medeniyetimiz ürettiği türküyü bile böyle üretir. Sanki ayetlerin tefsiri gibi bir türkü. Onun için yüzdeki göz izini görebilmek için göz yetmez, feraset ve basiret lazım. İşte burada da hur o. Yani eşine dönük. Başkasına değil, kendine dönük, eşine dönük, içine dönük. Öyle etrafta değil. Onun için de dönme köküne nispet edilmiş. Döneceğini asla zannetmemişti. Asla itimat etmemişti döneceğine. Bir daha diriliş olacağına, yeniden dirileceğine asla ve asla ihtimal vermemişti. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Evet, öyleydi. Kufe ekolünün verdiği manayı vereyim belaya. Evet, öyleydi. Kesinlikle öyleydi. Ama Rabbi onu sürekli gözetliyordu. Yani döneceğine ihtimal vermemişti, bu kesin. Fakat Rabbi onu gözetliyordu, bu daha da kesin. Fela uqsimu bişşafak. Şimdi bu pasajın altında, arkasından yepyeni bir pasaja girdi suremiz ve asıl söyleyeceğini şimdi söylüyor ve yeminle giriyor söze. Bütün bunların arkasından sözün özü o ki, la uqsimu bişşafak. Ötesi yok, dahası yok. Ben yemin ediyorum Allah olarak. Ben şahit tutuyorum. Neyi şahit tutuyorum? Bişşafak. Şafağı şahit tutuyorum. Şafak, aziz dostlar, kızıllıktan sonraki beyazlığa verilen isim. Kızıllıktan sonraki. Aslında akşama, konuluş itibariyle akşamın kızıllığından sonraki beyazlığına denilir. Ama sabah içinde kullanılmış, her ikisi içinde kullanılmış ve Türkçe'ye genellikle de sabah için olan manası intişar etmiş, yaygınlaşmış Türkçe'de. Yani şafağa ben yemin ediyor, ben şafağı şahit tutuyorum. Niye şafağı şahit tutuyor? Şafak vaktini şahit tutuyor. Çünkü artık ağrıyor veya kararıyor. Gün bitiyor veya başlıyor. Ya gece bitiyor ya gündüz bitiyor. Her ikisine de delalet ettiği için. Yani hayat bitiyor, bir başka hayat başlıyor. Geçici hayat bitti, kalıcı hayat başladı. Geceye benzeyen dünya hayatı bitti, gündüz, gerçek gündüz olan ahiret hayatı başladı. Ahiret neden gündüzdür? Çünkü her şey ortaya çıkacak da, ayan açık görünecek de ondan. Onun için ahiret yakin olarak anılmıştır Kur'an'da. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ. Yine وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ. Gece şahit olsun ve toplayıp kaydettikleri şahit olsun. Gece şahit olsun. Demek ki bir şafak gecenin önündeki şey veya ardındaki şey. Onun için şafağı gündüz olarak, gecenin önünde geçtiği için gündüz olarak anlamak daha doğru. Gündüz şahit olsun, gece şahit olsun ve gecenin topladıkları şahit olsun. Ve ma vesak. Toplayıp biriktirdikleri. Ne demek gecenin topladıkları? Gündüz zaten şahittir. Çünkü gündüz herkes her şeyi görüyor. Ama gece, gece kimse görmüyor zannederiz değil mi? Gece de toplayıp biriktiriyor. Yani gece de kamera, gece görüş dürbünü. Gece kamerası, gece çeken kamera. Gecenin kendisi bir kameraysa kim neyi örtebilir ki? Kim neyi saklayabilir ki? Kim hangi karanlığın arkasına sığınabilir ki? وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ. Ve yine ay şahit olsun. اِذَتَّسَقْ. Işığını biriktirdiğinde, ışığını çoğalttığında, ışığı en yüksek hale geldiğinde, böyle anlarsak eğer, اِذَتَّسَقْ, اِتَّسَقَ aslında itteseka aslında iuteseka idi. İlal ve idgam kaideleri gereğince böyle oldu. Kolay söylenme babından. Ama veseka ile akraba bir kelime. Tamam. Vesika o. Çünkü sinle. Bu ise s ile. Ama makreçleri yakın. İştikakı ekberde. Üç harften ikisi aynı. Üçüncüsünün makreci yakınsa mananın da yakınlığına delalet eder. Onun için biriktirip sakladıklarına, sanki bir vesika biriktirir gibi arşivlerdiklerine, arşiv şahit olsun. Arşiv ve yemin olsun veya arşiv şahit olsun. Demek ki gecenin de arşivi, gündüzün de arşiv var. Hatta ay arşiv tutuyor. Nasıl kaçacaksın ey insanoğlu? Nasıl saklayacaksın? Allah'tan neyi kaçıracaksın demektir bu, başka değil. Ay şahitse, gece şahitse, yer şahitse, gündüz şahitse, el ayak dil dudak göz kulak şahitse ey insanoğlu, sen Allah'tan neyi kaçıracaksın demek. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Ey insanlar, mukadder sona doğru safha safha, adım adım, tabaka tabaka, aşama aşama, birim birim ilerleyeceksiniz. Ne demek? Bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde bir miktar durmamız lazım. طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Ya ismi müfret veya mutabakattan türetilmiş isim olarak anlayabiliriz. Manası bir şeyin hacim ve miktar olarak bir diğerine denk olması demektir. Sıralılık, katlılık, aşamalılık ifade eder. Tabak da oradan gelir zaten. Üst üste dizildiği, konduğu için. Tıpkı tıbak gibi, tıbak kelimesi. Uyumluluk. Mutabakat, uygunluk manasına gelir tabak. Tabakanın cemisi de olabilir. Bir ikinci ihtimal. Tabakanın çoğulu. Bu durumda bir mekanın üstündeki mekan demektir. Mekandan mekana ilerleyerek geleceksiniz. Yani bu dünyadan önceki mekanınız alemi ervah idi. Oradan anne karnına, hatta oradan babanın sulbüne, oradan rahmi madere, anne karnına, anne rahmine, oradan dünyaya, dünyadan berzah alemine, alemi berzahtan da alemi ukbaya, ahirete gideceksiniz. Tabakadan tabakaya böyle ilerleyeceksiniz. Ya da leterkebenne okuyanlara göre, kasemden sonra muzari geleceğini gösterir genellikle, mana, halden hale geçeceksiniz. Ahiret, dünya ve alemi erva. Halden hale. Yani zidnâhum azâben fevkal azâb. Onlara azap üzerine azap artıracağız diyordu ya Rabbimiz. Belki bu bağlamda cehennemde de tabakadan tabakaya geçeceksiniz manasına gelir. Ebu Nuaym ölüm, diriliş, haşr, saadet, şakavet, cennet, cehennem demiş bu tabakalara. Yani her bir tabaka ayrı ayrı bir hali, dünyadaki bir hali işaret eder. Yine tenvini tür için olarak görürsek mana şu olur. Hesaba bölük bölük getirilen bir tür olacaksınız. Allah'ın huzuruna hesaba bölük bölük, tabaka tabaka. Yani herkes kendi bölüğünün, kendi taburunun, kendi ordusunun, kendi kol ordusunun, kendi tugayının içinde gelecek. Herkes içinde geldiği yerde hesaba çekilecek manasına gelebilir ki buna şöyle bir itiraz yapabiliriz. Ahiret ayetleri muzari ile değil mazi ile gelir. Dolayısıyla bu ayet ahirete değil dünyaya delalet eder. İtirazımız haklıdır. Bu dünyadır. Yine İbn Atiye nasıl anlamış? Fetihten fethe koşacaksınız. Yeryüzünü Müslümanlar fethedecekler. Her bir coğrafyayı tabaka olarak görmüş, kıtadan kıtaya, coğrafyadan coğrafyaya. Güzel bir nükte doğrusu, bir müjde olarak anlaşılabilir. Yine fakir ise şöyle anlıyorum, boyuttan boyuta, dünya bir boyut, ahiret bir boyut. Alemi ervah bir boyut, alemi mülk bir boyut. Alemi misal bir boyut, alemi ulvi bir boyut. Dolayısıyla fizik uzaydan metafizik uzaya geçeceksiniz şeklinde anlayabileceğimiz gibi göklerin tabakalarına açılacak, atmosferin tabakalarını geçeceksiniz bir gün gelecek. Ey insanoğlu, göğün tabakalarını yani atmosferi geçeceksiniz. Atmosferin tabakalarını, stratosferi, stratosferi, izonosferi, biyosferi geçeceksiniz ve onun da ötesine aşacaksınız manası da çıkarılabilir. Bütün bu manalar hepsi bu ayetin içine sığar mı? Sığar. Kur'an'ın belagatı gerçekten mucizevidir. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ne oluyor da onlara iman etmiyorlar? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bu benim aklıma لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ayetini getirdi. Keşke bilseler. Rabbimiz derse bunu, içiniz sızlamaz mı? Cız etmez mi? Alemlerin Rabbi olan Allah, keşke ne olurdu bilselerdi diyorsa eğer, Allah karşısında utançtan erimez misiniz? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ne oluyor da onlara iman etmiyorlar veya ahlaki manasıyla Allah'a güvenmiyorlar? وَاِذَا قُرِيَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Kendilerine Kur'an okunduğu zaman Kur'an'a uymazlar. Kur'an'ın önünde yerlere kapanmazlar. Kur'an'a tam teslim olmazlar. لَا يَسْجُدُونَ Buradaki secdeyi namaz secdesi olarak anlamak mümkün mi? Hayır. Ayete bakarsak buradaki secdenin şer'i namaz secdesiyle alakası yok. Buradaki secde Kur'an'a uymaktır. Secde Kur'an'a uymak. Kur'an'a uymak secdedir. Zaten secde Allah'a teslimiyetin bir sembolüdür. Yani logosudur. Secdenin açılımı Allah'ım ömrüm boyunca senin emirlerine teslimim manasına gelir. Burada secde olduğunu söyleyenler olmuş. Mesela Ebu Hanife ve Şafii'ye göre burada secde var. Çünkü onlar Kur'an'ın 14 yerinde tilavet secdesi olduğuna kaildirler. Fakat Ebu Hureyre'den gelen sahih bir rivayette Kur'an'da 11 yerde secde var. O rivayete göre ki Malik, İmam Malik o rivayetle amel etmiş. O rivayete göre Ebu Hanife'nin ve Şafii'nin Necm, İnşikak ve Alak surelerinde gördüğü secde o rivayette geçmez. Zaten rivayet şöyle, Kur'an'da 11 secde vardır, Mufassal'da bunlardan hiçbiri yoktur. Mufassal, Kur'an'ın kısa sureleri, yani ayetlerinin fazla bölündüğü veyahut da ayetlerinin kısa olduğu sureler manasına gelir. Kısar-ı Mufassal, Evsat-ı Mufassal ve üçüncü şıkkı da var Mufassal'ın. Yani üçe ayırmışlar kendi içerisinde. Fakat Kur'an'ın kısa surelerinin tamamına verilen isimdir. İbn Hanbel'e göre ise 15 yerde var. Hac suresinde iki kere, Hac suresinin son ayetinde de secde var. Dolayısıyla biz bu ayetteki secdeyi eğer namaz secdesi değil de Kur'an'a insanın tam uyumu, Kur'an'ı hayatına geçirmesi olarak göreceksek ki öyle, o zaman burada tilavet secdesi olmadığını söyleyen Ebu Hureyre hadisi daha isabetli görünmektedir. Belillezine keferu yukezzibu. Bilakis küfürde direnen kimseler yalanlamakta ısrar etmektedirler. Ellezine keferu yerine belhum yukezzibun gelebilirdi. Neden gelmedi derseniz, bunun cevabı inkarı sıfat haline getirdiklerini beyan için böyle geldi. Onlar inkarı hayat tarzı haline getirdiler. İnkarı ahlak ve huy haline getirdiler. Ayet böyle gelmekle bunu söylemiş oluyor. Yalanlamayı, hakikati inkarı. Vallahu a'lemu bima yu'un. Ama Allah içlerinde biriktirdiklerini, İçlerinde topladıklarını çok iyi bilmektedir. yu'un, bima yu'un. Vi'a kap demektir. Aynı zamanda kapta toplamak demektir. Bir kapta toplamak. Yani içlerinde topladıklarını çok iyi bilmektedir. Kalplerindekini çok iyi bilmektedir. İnsanın açıkladıkları var, bir de açıklamayıp gizledikleri. Allah insanın yaptıklarını dışarıdan görünene bakarak değil, içinde gizledikleri sebeplere, niyetlere, bilinçaltına, tasavvura, bilincin daha altına bakarak karar verecek. Onlara notunu öyle verecek. Febeşşirhum bi'azabin elim. Onları içlerinde gizlediklerini Allah'ın görmediğini zanneden, bu küfürde direnen, yani vicdanlarının üstünü örten, vicdanlarının sesini dinlemeyen, dolayısıyla hakikati duymayan bu insanları elim bir azab ile müjdele. Febeşşirhum bi'azabin elim. İllellezine amenu ve amilus salihati lehum ecrun gayru memnun. Fakat iman eden, imanında sebat eden ve imanını salih amelle taçlandıran, salih amel neydi? Salihat, hasenattan farklıdır. Hasenat namaz kılmak, zekat vermek, hasenat olarak zikredilir Kur'an'da. Fakat salihat ıslah edici ameldir. Mutlaka toplumsal bir boyutu vardır. Yani bozulmuş bir şeyi düzelten amele salih amel denir. İman eden ve bozuk bir işi, bozuk bir şeyi düzelten, bozukluğu düzelten, yanlışı doğrultan, kötüyü iyileştiren ve kötüye razı olmayan kimseler, müminler için ecrun gayru memnun. Kesintisiz, minnet edilmeyecek, yani başa kakılmayacak bir ecir, bir karşılık, bir ödül vardır. Rabbim hepimizi bu kesintisiz ödüle mazhar kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin diyerek yeni suremize geçiyoruz. Yeni suremiz Buruç suresi. Buruç suresi adını diğer suremizde olduğu gibi ilk ayetinden alıyor. Burçlar demek. Burç aslında Kur'an dilinden batı dillerine de geçmiş. Tüm batı dillerinde aynı manaya geliyor. Burg diye anıyorlar, onlar telaffuz ediyorlar. Burg, Hamburg, Lüksemburg. Yani bu isimler hep burç manasına gelen kelime. Arap dilinden alınmış kelimeler bunlar. Burç, Buruç suresi Mekki bir sure. Necm ile Hakka arasında indirilmiş. Ve indirilme zamanını bize ele veren bir sure, çünkü işkenceden bahsediyor. Müminlere işkencenin bu kadar ayrıntılı bir örnek üzerinden bu kadar ayrıntılı tasvir edildiği Kur'an'da yer çok azdır. Veya yoktur desem daha doğru olur. Onun için de 5 veya 6. yılda inmiş olması kuvvetle muhtemel. Çünkü Mekke'de müminlere işkencenin zirveye çıktığı yıllar 5 ve 6. Hasaten de 4. yılın sonu 5. yıl idi. Habeşistan hicretinin başladığı yıl idi. İlk tertiplerde, ilk nüzul sıralamalarında Şems suresi ile Tin suresi arasına yerleştirilmiş. Konusu belli. İnanca baskı. Yani aslında burada örgütlü devlet teröründen söz edilir. Sanki bu surenin ismini şöyle açsak parantez içine devlet terörü suresi de denilebilir. Veya örgütlü terör suresi denilebilir. Veya iktidarın terörü suresi denilebilir. İktidar terörünü ele veren, onu kınayan, onu yeren, onu yerden yere vuran veyahut da belki de daha bir açılımıyla inanca baskıyı reddeden sure denilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Burçlar sahibi gök şahit olsun. Yine şahitlikle başladı. Şahit tutarak başladı. Neye şahit olsun? Gök. Başlangıçta Allah'a şahit olsun. Varlığına ve birliğine şahit olsun. Allah'ın şahit olduğuna şahit olsun. Allah'ın hesap soracağına şahit olsun. Bir gün hesap gününün geleceğine şahit olsun. Başka? İnsana şahit olsun gök. Gök kubbe altında işleniyor tüm suçlar. Gök kubbe altında işleniyor tüm zulümler. Tüm ah vahlar gök kubbe tarafından işitiliyor. Gök kubbe bunları saklıyor. Bu ahu eninleri zayi etmiyor. Bir gün gelecek gök kubbede toplanan bu sesler Allah tarafından bir bir şahit olarak dinletilecek. Bugün pozitif bilim kainatta gök kubbeye saldığımız hiçbir sadanın boşa gitmediğini tespit etmiş durumda. İşte size gök şahit olsun ayetinin açılımı. Gök nasıl şahit olur? Sesleri biriktirerek, seslerin hiçbirini zayi etmeyerek, insanlığın başından bugüne kadar insan ağzından çıkmış tüm iyi ve kötü, tüm adalet ve zulüm sözcüklerini hafızaya kaydederek şahit olur. Bu da bir şahit değil midir? Burç ortada olan şey, saray, kale, burç zaten burç olarak da anılıyor. Yine yıldızlar, büyük yıldızlar, takım yıldızlar, takım adalar. Bunların oluşturduğu suretler, mesela arslan sureti. Arslan burcu arslan suretini verdiği için, balık burcu balık, kova burcu kova, yengeç burcu yengeç gibi olduğu için isimlendirilmiş zaten. Veya 12 burç, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık. Altısı güneyde, altısı kuzeyde bu burçların ki bunlar takım yıldız kümeleri aslında. Bunların bulunduğu alana mıntıkatul vuruç deniliyor. Yani bütün bu anlamlara gelebilir. Tabii ki buradaki burçla günümüzdeki falcılığı ayırt etmek lazım. Hele hele günümüzde iyice çığırından çıkmış olan arraflık ve kahinliğe dönüştürülen burçculuğu buradaki burç hakikatiyle ayırt etmek lazım. Burçların, göğün, ayın, kainatın insan ve davranışlarıyla etkileşimi hiç şüphesiz ki gerçeklik payı olan bir husus. Ayın özellikle kadın bedeni üzerindeki tezahürlerini nasıl inkar edebiliriz? Fakat buradan yola çıkarak insan iradesini ipotek altına alan ve kendi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşen burçculuğu asla tecviz ve tasvip edemeyiz. Senin burcun atıyorum Başak burcu veya Yengeç burcu. Yengeç burcundan olanlar çabuk pes edermiş. Hayda bizimki hiçbir işi başaramıyor. Eline aldığı her iş yarım. Hiç direnci yok, sebatı yok, sabrı yok, hiç. Kendisine sorduğunuzda, ben ne yapayım? Burcum yengeç. Ben ne yapayım? Falan burçlanım. Bizimkisi her işte başarısız. Başarısızlığı da akılsızlığından kaynaklanıyor. Çünkü Rabbimiz aklını kullanmayanı pisliğe mahkum ederiz diyor. Ömrü pisliğe mahkum olmuş. Soruyorsunuz niye pisliğe mahkum oldun? Eğer cevabını Allah'tan alacak olsa aklını kullanma, aklımı kullanmadığım için demesi lazım. Ama burççuluktan almaya başladığında ne yapayım benim suçum yok ki falan burçta doğmuş. İşte böyle. Kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştüğünde insanoğlunun kendi iradesine hakaret anlamına geliyor. Ve burada eli kolu bağlayan bir zincire, şeffaf bir zincire, bir parangaya, bir akıl parangasına dönüştüğü için burçculuğu reddetmemiz gerekiyor. Yoksa burç bilimini veya kainatla, tabiatla, göklerle, gök cisimleriyle, insanlar arasındaki hatta parçanın parçayla ve parçanın bütünle irtibatını inkar etmek anlamına hiç gelmiyor tabii ki. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ burçlar sahibi gök şahit olsun. Vel yevmil mev'ud, vaad olunan gün şahit olsun. Vaad olunan gün, vaad edilen gün ne? Elbette ilk akla gelen hesap günü. Yevmul hesab. Dahası Kur'an'daki, Fatiha'daki ismiyle Yevmuddin, din günü, deyn günü, borç günü, borç ödeme günü. Yani adalet günü, hesap günü. Adaleti ahiret için kullanmıyor Kur'an, onun için bizim de kullanmamamız lazım. Ahiret Allah'ın rahmet günüdür aslında. Mağfiretini sonuna kadar açtığı gündür aslında. Allah ahirette rahmetiyle muamele eder. Bu manada Yevmuddin en doğru karşılık olsa gerek. Yevmul mev'ud için. Ve şahidin ve meşhud. Şahit, şahit olsun da, şahit olunan da şahit olsun. Yalnız şahit değil, şahit olunan da şahit olsun. Yani şahit ve meşhud. Birinci ihtimal, bu ayetler neye tekabül eder dersek, elbette ki yemin bu ayetler. Şahit kılma ve şahit kılınmayla alakalı. Yevmün meşhud geçiyor Kur'an'da. Hud suresinin 103. ayetinde. Yani şahit olunan gün. Kıyamet için. Hesap günü için. Meşhud günü diyor Kur'an. Buradaki kelimeyle aynı. Yine meşhedi yevmin azim. Meryem suresinin 37. ayetinde. Yine ahiret için, yine hesap günü için meşhedi yevmin azim geçiyor. Buradakini andırır ve çağrıştırır şekilde. Bunlarla bağlantılı olarak okursak bu ayetleri, bu ayetleri sadece dünyada yapılan ve belli bir coğrafyada gerçekleşmiş olan bir zalimin zulmüyle sınırlı saymayıp, ahireti de içine alan, ahirete de taalluk eden bir şekilde okuyabiliriz. Yani bu pasaj iki tür, iki şekilde okunabilir. Bir dünyaya yönelik, bir ahirete yönelik. Dünyaya yönelik okuması şu okuyacağım ayetle çok bağlantılı. Kutila ashabul uhdud, 4. ayet. Kahrolsun. Kutile, öldürüldü manası vermek çok yanlış. Kur'an'da ve Arap dilinde bu ilenç manası, lanet manasına gelir. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Hatta Arap dilinde mücerret olarak kullanıldığında geberesice manasına gelir ki bu sevdiği için de söylenebilir. Ama burada değil tabii ki. Kızdığı için de söylenebilir. Hani insanlar bebelerini severken, dedeler torunlarını severken gece geberesice derler. O manada da Arap dilinde mücerret kullanıldığında kullanılıyor. Fakat karine açık burada. Burada kahrolsun manasına. Kim? Uhdud ashabı kahrolsun. Uhdud ashabı kim? Ondan fazla rivayet var bize kadar gelen. Hazreti İbrahim, Hazreti Nemrut arasındaki mücadele burada demişler bazıları. Bazıları Yahudiler ile Nabukadnezar arasında geçen, Babil kralı Nabukadnezar arasında geçen zalim mazlum mücadelesi. Yine Zunuvas ile Yemen'de, Necran'da, bugünkü Necran'da, Suudi Arabistan sınırlarında, güney sınırlarında kalan bir bölge. Necran'da yerleşik bir devletin başkanı olan Zunuvas ile İsevi müminler arasında geçen bir zalim mazlum münasebeti, yani bir zulüm olayı. Yine bu neredeki Antonius'la İseviler arasında geçen bir olay demişler, diyenler var. Yerler de birden fazla, birçok ihtimal ileri sürülmüş tefsirlerde. Bu olay Necran'da olmuştur diyenler var, Şam'da olmuştur diyenler var, Faris'te, İran'da olmuştur diyenler var, Irak'ta olmuştur diyenler var, Habeşistan'da olmuştur diyenler var. Peki ne diyeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de çok güzel bir kıssa, daha doğrusu hikaye anlatır. Hikayenin tarihsel karşılığı nedir bilmiyoruz ama Efendimizin anlattığı bu kıssa gerçekten ibret verici. Yani şehadet ölmek değil, birinin bin diriltmek için kendini feda etmesidir manasına gelen bir kıssa. Şehit toprağa gömülen bir tohuma benzer. Allah yolunda hayatını şahit kılana şehit denir. Öncelikle şehidin tarifini insanlar yapmazlar. Allah yapar. Çünkü Kur'an'a göre şehit Allah'a hayatını şahit kılandır. Allah'ın yolunda yürüyendir. İşte bu manada şehit toprağa gömülmüş bir tohumdur ki bir tanesi toprağa düşer, bin tanesi çıkar manasına gelir. Olay Necran'da geçmektedir. Necran'da bir alim vardır. Bölgenin putperest halkının taptığı putlara tapmıyor. O tek Allah'a ibadet ediyordur. Hatta bu hal ehli zattan bir takım olaylar zuhur ettiği için de ona sihirbaz demektedirler bölge halkı. Ve bölgede bir genç bu alimin, bu zahit insanın hayatına hayran olarak ona çırak olur, şakirt olur, mürid olur. Ve o da mümin olur, iman eder. Artık Allah'a kulluk yapmaya başlar ve bu bölgenin putperest kralının veyahut da bölgenin Yahudi putperest kralının, öyle de diyelim çünkü Yahudi olmak putperest olmaktan azade olmak anlamına gelmiyor o manasıyla. Samiri gibi de olabiliyor çünkü. İşte Zunivas'ın kulağına gider ve benim inancımdan nasıl benim vatandaşım yüz çevirir diyerek adam tüm zulmüyle gencin üzerine yürür. Fakat hangi komployu kurduysa genci öldüremez. Bir türlü genci temizleyemez. Bu inanç yayılmasın diye genci öldürmek istemekte fakat öldürememektedir. En sonunda gence sorar. Seni ne yaptımsa öldüremedim. Söyler misin, seni öldürmenin yolunu bana sen öğret der. O da der ki, al bu oku, bayramda tüm toplumun toplandığı meydanda bana bu oku, şu delikanlının Rabbinin adıyla diye sıktır, attır, işte beni o zaman öldürebilirsin der. Dediği yapılır, bir bayram günü tüm Necranlar bayram alanındayken gencin verdiği ok, Bismi Rabbi hazel gulam, bu delikanlının Rabbinin adıyla denilerek atılır ve delikanlı yere yığılır. İşte olan olmuştur. Bir düşmüş bin kalkmıştır. Ve orada bulunan insanlar ayağa kalkarak, Amennâ bi Rabbi hazel gulam, biz bu delikanlının Rabbine iman ettik derler. Ve Zunivas elde etmek istediği sonucu elde edemediği gibi bütün bir Necran halkının imanına sebep olan olayı ortaya çıkarır. İşte bunun üzerine Zunivas da siz misiniz böyle yapan diyerek ateş çukuru kazdırır, hendekler kazdırır ve içine ateşler yaktırır ve insanları o hendeklere atar. Ya inancından döneceksin ya da yanacaksın der. Küçük çocuklar da, anneler de, emzikli bebeler de bundan kurtulamazlar. Bu olayı anlatmaktadır. Bu olayla Tirmizi'de ve Müslim'de geçen bu hadis arasında doğrudan bir bağ kurulmaz aslında. Rivayette geçtiği şekliyle. Ama bu bağı daha sonra şarihler kurmuşlardır. Bu bağ aslında çok da fena olmamıştır. Çok da ayrıksı kaçmamıştır. Gerçekten de bölgede yapılan araştırmalarda bölgede bir takım kitabeler bulunmuştur bu yüzyılda ve bu kitabelerde bölgede böyle bir zulmün yapıldığının delilleri ortaya çıkarılmıştır. Hakikaten de. Eğer bir ihtimal söylenecekse tarihsel olarak bu Necran olmalıdır. Zaten Hazreti Ömer de hilafeti döneminde Necran'da bu zulmün yapıldığı yere bir mescit yaptırmış. O mescidin yerinde halen bir mescidin ayakta olduğunu fakir de duymuştum. Dolayısıyla olayın tarihi arka planı böyle. Ama ahirete müteallik olarak da anlayabiliriz. Devam edelim. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ Onlar müminlere yaptıkları zulmü seyrediyorlardı. Müminlere yaptıklarına şahit oluyorlardı. Veya daha hoş bir meal verebilir miyiz buraya? Bence verebiliriz. Şöyle bir meal vermek daha hoşuma gidiyor. Zira müminlere yaptıkları kendi başlarına gelmişti. Ahirete müteallik olarak okursak burayı. Yani yevmün meşhud, meşhedi yevmin azim ayetleriyle birlikte okuduğumuzda müminlere yaptıkları başlarına gelmişti. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Buradaki ala anahtar sözcük. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlar müminlere aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri dolayısıyla işkence etmiştiler. Başka sebeple değil. Başka hiçbir nedeni yoktu. Aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için. Nekame, reddetti ve cezalandırdı manasına geliyor. Aziz ve hamid esmasıyla bitmesinin nedeni yok mu ayetin? Elbette var. Bu şu manaya geliyor. İmana saldırı Allah'a saldırıdır. Allah'a saldırıdan ise Allah zarar görmez. Çünkü azizdir. Azizdir. Siz tüm hamdinizi Allah'a yöneltin. Allah hamdlerin makamıdır ve hamdler ona mahsustur. Hamd bu manada sadece verince değil, alınca da hamd edilen. Sadece sevinince değil, üzülünce de Allah'a yönlendirilen teşekkürdür. İşte yani Allah yolunda acı çekiyorsak Allah'a hamd etme makamında olduğumuz hatırlatılıyor. Neden? Bir, Allah verdi zaten, Allah alır. Allah aldıysa, veren aldıysa ne demeye hakkınız var? İki, daha büyük, daha büyüğünü vermek için alır. Dolayısıyla Allah da alacağınız olsun tabir caizse. Üç, Allah'a güvenmiyor musunuz? Rabbiniz alsın. Şu dünyada herkes zaten zorluk içinde bir hayat geçiriyor. Daha önceki surenin içinde görmedik mi? İnneke kadihun ila rabbike kadahan femulaqi. Ne kadar zorlu, zorluk içinde yüze, yüze, yüze en sonunda Rabbine zaten varıyor. Kaçmak istese de varıyor, istemese de varıyor. Dolayısıyla sen bu zorluğu ey insanoğlu Rabbinin yolunda üstlen. Hani Efendimizin ağzından Hakim'in müstedrekinde nakledilen ve fakirin hayat tarzı olarak benimsediği o meşhur haber var ya. Neydi o? Allah'ın dinini dert edinenin dertlerini Allah satın alır. Özel dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyip de özel dertleriyle baş başa kalanı da Allah derdiyle baş başa bırakır. Ne halin varsa gör dercesine. Hayat düsturu bu olmalı. Allah'ın dinini dert edinmek ve kendi özel dertlerini Allah'a satmak. Akıllılık bu değil. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. O aziz ve hamid olan Allah ki gökler ve yerin onun mülkiyetindedir. Onun mutlak mülküdür. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ. Allah her şeye şahittir. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâtü thumme lem yetûbû. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, işkenceye uğrayan, ıstırap çeken, acı çeken, Allah yolunda başına iş gelen, acıya katlanan, bu iş ne olursa olsun, yeter ki Allah yolunda olsun, Allah yolunda işkence gören mü'min erkekler ve mü'min kadınlara gelince, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Onlara, mümin erkekler ve mümin kadınlara işkence edenlere gelince. Evet, işkence eden kimselere gelince. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. İşkence edip sonra da tevbe etmeyen kimselere gelince. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. İşte cehennem azabı onlar içindir. Yakıcı ateş azabı da onlar içindir. Dikkatinizi çekti mi bir şey? Buruc suresinin 10. ayetinde yan yana vav'la beraber cehennem azabı, yakıcı ateş azabı geliyor. O zaman cehennem azabı ayrı bir şey mi? Yakıcı ateş azabı geldiğine göre eğer İkisi de aynı şeyi söylemeyecekse ki belagat açısından söylememeli. Aynı şeyi tekrarlamış olur. Bu belagat Kur'an belagatına aykırı. O zaman bu ikisi ayrı şey. Cehennem azabı nedir o zaman? Bizim aklımıza cehennem deyince hemen ateş geliyor. Aslında cehennemin kelime manasında ateş yok. Uçurum, gohinnam aslı. Dipsiz uçurum manasına geliyor. Ve cehennem azabı aslında azap kelimesinin kök manasıyla izah ediliyor. Burada onu açıkça görüyoruz. Nedir? Mahrumiyet. Mahrumiyet, Allah'tan mahrum kalmak. Allah'ın rahmetinin dışında kalmak. İmandan mahrum kalmak. Evet. İmandan mahrum kalmak, Allah'tan mahrum kalmaktır. Azap da mahrumiyet demektir zaten. Ma'ul azab denir. İnsanın yangınlığını alıp yangınlığından mahrum ettiği için. Ciğer yanıklığından mahrum ettiği için, insanı kandırdığı için soğuk suya, buz gibi suya ma'ul azab denir. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Ayrıca da yakıcı azap gelmiş. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Fakat iman eden ve salih amel işleyen, imanını toplumsal yanlışları ve bozuklukları düzelterek ispat eden kimselere gelince, işte onlar için tabanından ırmaklar çağlayan cennetler vardır. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَر۪يمِ İşte bu, işte bu, budur büyük başarı. Budur gerçek başarı. Başarıyı Allah tarif ederse böyle eder. Fevz nedir? Hani Amir bin Füheyre, Bi'ri Meune faciasında kafirler tarafından pusuya düşürülüp öldürülürken son sözü öyle olmuştu. Lagat fuztu vallahi. Vallahi işte şimdi başardım. Ölen değil de neden öldürülen başarıyor? İşte bu sorunun peşine düşen katil en sonunda imanı bulacaktır. İmanı bulacaktır. İnne batşe rabbike leşedid. Hiç şüphe yok ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbinin enselemesi çok şiddetlidir. İnnehu huve yubdi'u ve yu'i. İlk kez yaratan ve yaratılışı tekrarlayacak olan da yine odur. Yani Allah yaratılışı tekrarlayacaktır. Ve yu'id, yeniden iade edecektir manasında. Ve huvel gafurul vedud. Zira o, rahmeti sonsuz, mağfireti sonsuz, gufranı sonsuz, bağışlaması sonsuz olandır. Ve elvedud olandır. Elvedud, sadece seven manasına gelmez. Feul vezni, hem ismi fail hem ismi mef'ul anlamını içerir. Yani hem seven hem sevilmeyi isteyendir. Allah rızık verir, rızık istemez. Bağışlar, bağışlanmayı istemez. Yaratır ama yaratılmaya muhtaç değildir. Yaşatır ama yaşatılmaya muhtaç değildir. Fakat bir hususa gelince Allah karşılıklı bekliyor. Yani sever ve sevilmeyi ister. Sevgi işte böyle çift taraflıdır. Allah'ın sevgisi. El-Vedud. Zül-Arş-il-Mecid. En yüce makamın sahibidir Allah. Yani insanın sevgisine muhtaç olduğu için değil, insan onun sevgisine muhtaç olduğu için Allah insan tarafından sevilmeyi ister. Çünkü insanın Allah'ı sevmesinden Allah çıkar kazanmaz, insanın çıkarı vardır. فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدِ O her istediğini, her dilediğini yapandır. Bu ayetlerde Allah tanıtılıyor. Enseleyen, yoktan var eden, vardan var eden, gafur ve vedud olan, arşın sahibi olan ve dilediğini yapan Allah. Hel etake hadisul cunud. Malum orduların haberi sana geldi mi? Malum ordular kim? Firavun ve Semud. Biri Firavun, biri Semud kavmi. Firavun iktidarın azmasını, Semud ise refahla azmayı ifade eder. Birincisi iktidarla azmayı, ikincisi refahla azmayı, şımarmayı ifade eder. Onun için ikisine birer örnek vermiş. Belillezine keferu fi tekzib. Maalesef buradaki bele verebileceğim en güzel anlam maalesef. Maalesef küfürde ısrar edenler, direnenler yalanlamanın içine boylu boyunca daldılar. Fi tekzibin, yalanın içine boylu boyunca daldılar. Yalana gömüldüler desek yeridir. Vallahu min veraihim muhit. Allahsa onları arkalarından kuşattı. Bel huve Kur'anun mecid. Ve sözün özü, bütün bunların ötesinde söyleyecek gerçek, söylenecek gerçek şudur ki, bunları haber veren, bu gerçekleri söyleyen, insanı insana tanıtan, Allah'ı insana tanıtan, hakikatin kaynağını insana haber veren, ebedi mutluluğun haritası olan ve Allah'a varan yolu gösteren, ilahi rehberliğin ifadesi olan bu hitap, bu şanlı, şerefli bir Kur'an'dır, hitaptır. Aslında el ile gelmediği için Kur'an'a Kur'an diye çevirmek doğru değil, şanlı, şerefli bir hitaptır. Evet, meciddir, şanlı ve şereflidir. Neden? Çünkü Allah'tan gelmiştir. Çünkü insanın lehinedir, çünkü insana ilahi rehberlik. Fî levhim mahfûz. Tarifsiz bir levhada, tam tercüme etmeden vereyim, koruma altına alınmıştır. Yani tarifsiz bir hafızada, yongada, tabir caizse kartta, ilahi kart bu. Bilgisayar kartına benzemez. Bu Allah'ın kartı. Dolayısıyla tarifi de mümkün değil. Onun için fil levhi mahfuz değil. Fil levhil mahfuz değil. Fi levhin mahfuzin. Yani akla hayale gelmez. Tarifi mümkün değil. Düşünmek isteseniz düşünemezsiniz. Tasvir etmek isteseniz edemezsiniz. İşte öyle bir levhada, öyle bir kartta korunma altına alınmıştır. Bu vahyin kaynağı. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.